Lada, zapraszam w sobotę po 11:00. Redbat Klinstra Komarnicki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Po prostu. Przepraszam, dlaczego pani pije z sokiem? Jeden raz o soku. Pani sokiem, a ten pan bez. Ten pan bez. spróżnione. Ta pani sokiem, a ten pan... Ten pan pije bez soku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Trójka Państwa budzi. Przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Realizuje za szybą Ewa Wichrowska. Wydaje Magda Trzastka. Żegnamy Michała Migałę, ale oczywiście zapraszamy do pozostania przy odbiornikach wszystkich tych Państwa, których Michał dzisiaj uraczył awangardą i wszystkimi tymi smakołykami muzycznymi, które przygotował dla Państwa. Rozpoczęło się nasze spotkanie od drugiej fali, czyli dzieci, tych, którzy tworzyli pierwszą falę, a pierwsza fala to nic innego jak trójmiejska scena alternatywna. Był to cover zespołu, a właściwie opracowanie zespołu Po prostu ta pani pije z sokiem, a ten pan bez. Kiedyś stały na ulicach takie saturatory, gdzie można było się napić takiej wody z sokiem lub bez soku, albo z podwójnym sokiem. Ci oczywiście bogaci brali nawet potrójny. To już był taki, można powiedzieć, ulepek, tak jakby się posłodziło herbatę 6 łyżeczkami cukru. No ale cóż, wiadomo, czasami bogactwem trzeba troszeczkę zaświecić, tak żeby wszyscy dookoła zdawali sobie sprawę, że łyżeczka stoi sztywno w środku tego napoju i też on się tak przelewa bardzo powoli, niczym miód jakiś taki skawalony. I tak właśnie powstają, proszę Państwa, wielkie fortuny. Ponoć Rockefeller właśnie zaczynał od soku bez wody, a potem już pił z wodą. Także tylko od naszej inwencji zależy, jak to wszystko się potoczy. Jako drugą pozycję na pobudkowej liście mam zespół, który już od dawna był mi przypominany, ale z racji wieku człowiekowi, jak to się mówi, w pewnym okresie życia niektóre rzeczy wypadają i tak też na szczęście zapisałem to w moim notatniku i jest przed Państwem Grateful Dead i Trucking. Out on Main Street, Chicago, New York, Detroit, and it's on the same street. Your typical city involving a typical day dream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas, not a submachine. Houston, cost of New Orleans. New York, got the ways and means. Just won't let you. The true love over the time they're sitting and crying at home. One of these days, dinner, they better be going out of the door and down to the street all alone. Trucking like a Rudolph man. One told me you got to pay your man. Sometimes he buys it at the time. You're gonna lay on that bill.

tak gwoli przypomnienia tego, że otwarte imprezy miały miejsce, odbywały się, zresztą za koncertami na pewno nie jedna osoba z tych, które dzisiaj też słuchają, tęskni, bo w żywym kontakcie z zespołem, czy w ogóle z wykonawcą, jakkolwiek by to na to nie patrzeć, zawsze ta interakcja daje zupełnie inne odczucia niż w momencie, kiedy jest coś odtwarzane, czyli jest taka retransmisja w takiej sytuacji. Oczywiście czuć tą atmosferę, można sobie to wszystko wyobrazić, zamykając oczy, wyświetlić taką całą scenerię. Grateful Dead, zespół obłożony jednym z większych kultów, chyba jeden z pierwszych, który grał tylko stadiony, mimo to zawsze żył tak jak normalni Amerykanie, jak ludzie z sąsiedztwa. Oczywiście w skali światowej życie normalnego Amerykanina w tamtych czasach, kiedy Grateful Dead grało czynnie i jeszcze w pełni sił, zespół, można powiedzieć, był złożony z młodych całkiem ludzi. Oczywiście ten poziom życia w Ameryce był zupełnie inny, nieporównywalny z żadnym innym miejscem na świecie. No, może z którymiś z krajów europejskich ewentualnie, ale jeszcze dopiero to wszystko zaczęło się wyrównywać w latach 80., a nawet można by rzec pod koniec lat 80. I tak też, proszę Państwa, przywołując miłe chwile, chciałbym się odwołać, tak jak zresztą zawsze z rana próbuję przypomnieć o tym, co kształtuje naszą rzeczywistość, a kształtują je najważniejsze uczucia, które wybuchają między ludźmi i dają w efekcie przedłużenie gatunku mimiką. Proszę Państwa, w ciepłych słowach o najpiękniejszych emocjach, które w życiu człowieka spotykają, czyli o miłości, zaśpiewa Agnieszka Rasalska, Srebrny nóż. Więc podoba się tobie. Tak, proszę Państwa, właśnie tak to brzmi. Można wyobrazić sobie tylko, jak to wszystko może też sympatycznie, pięknie, nastrojowo wyglądać w rzeczywistości, jak to się ostatnio kolokwialnie mówi, w realu. Wiadomo, każdy na to czeka. Każdy tego chce, nie każdy się do tego przyznaje, ale akurat to jest kwestia konstans i zawsze tak będzie i od tego nikt nie powinien uciekać, bo zresztą i po co? A przed Państwem coś, co wprowadzi nas w nastrój, który pochodzi ze wschodu, bo wzrok nasz kieruje się od pewnego czasu też na wschód. Tam muzycznie bardzo dużo się dzieje. Ja zaproponuję coś, co Państwo być może już znają, być może nie. U mnie akurat w pobudce trójkowej. Jest to dzisiaj pierwszy raz, to jest premiera. Spongle, proszę Państwa, Around the World in a T-Days. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't Believe i Psychedelic Furs, a teraz, proszę Państwa, premiera, nowy utwór zespołu z Torunia Eclectic, którego posłuchajcie i ocencie, pisząc do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na moje dane personalne, czyli Jędrzej Kodymowski, gdzie występuję we wszystkich tych portalach społecznościowych pod swoim imieniem i nazwiskiem, nie jako pan X, tylko jako Jędrek. Grupa Eclectic i Odległe Horyzonty. jeśli tylko chcesz. Przestrzeń nas wyzwolni. Będziemy nieśmiertelni. Obudź się. Ja rzucam klucz. Otwórz drzwi. Zobacz światło. Światło. Nie zasnę nigdy już. Wszystkie moje chodzie wyrzucę. Wyrzucę za drzwi. Choć zbliż mych oczu ze. Jest brązę, nie będę płakać. A teraz przeniesiemy się na przełom lat 60. i 70. Zresztą specjalnie jakoś nie muszę się osobiście wysilać, żeby przenosić się. To były fantastyczne czasy, jeżeli chodzi o muzykę, sztukę i w ogóle wolność na planecie Ziemi. Oprócz oczywiście tej części świata za żelazną kurtyną, za którą myśmy się znajdowali, gdzie czegoś takiego jak normalne życie niestety nie było. Wszystko było imitacją, a właśnie w tamtych czasach, kiedy Gomułka dzielił papierosa na pół, w Stanach Zjednoczonych powstawały takie piosenki jak ta, którą teraz posłuchacie, Buffalo Springfield, For What Is Worth. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going now. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going now. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going now. Tak, proszę Państwa, jeżeli ktoś jest umówiony na piątą, to przypominam, jest 47 minut po godzinie czwartej. Trójka Państwa budzi przy mikrofonie Jędrzej Kody-Moski, tak żeby było już to jasne. Piszcie do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a teraz specjalnie dedykacją dla stałego odbiorcy, zresztą wielkiego fana zespołu ze Słowenii, byłej Jugosławii, Laibach, Das Spiel is aus, Nikifor, to dla ciebie. Die Freiheit I przechodząc do klimatu, który może trochę złagodzi tą atmosferę, którą zawsze elektryzuje Laibach, Portishead, to jest pozycja zresztą też, do której bardzo lubię wracać. Dziś wykona utwór dla Państwa specjalnie w poranku, The Reap. To promocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki.